find sweet clover. Despite everything and even hangover. Then handed over to a crazy lady with blue eyes to lift up the corners of her mouth. She may be surprised, a sweet birdie. She may be dangerous, the truth at last. Especially on a Saturday night, your heart is Emily. Who are your three favorite contemporary writers? You're smart as lips. Your big fella Henry. Your old Vogue's bliss. Your old Vogue's bliss. Your old Vogue's bliss, Henry. Let me sit here and drink beer. What was it? I heard Cage one time. He got on the stage, just stood there and he ate an apple and walked up. Got $1,000. I'll just drink it. I'll drink this beer and I'll leave, right? Okay, let's forget the bullshit. Krzysztof Antkowiak i Marcin Domurat, czyli zespół Simple Fields. Dość długa płyta Delton TV czekała na swoje wydania, kiedy już wyszła, cieszy nasze uszy od dłuższego czasu. Może jeszcze jedno nagranie po Henrym, piosenka pod tytułem Lullaby Waltz. I'm convicted of the moonlight drive. I'm convicted to eternal duration. Cold in my house lights lonely candles. The autumn leaves falls into my bed. I can't find the pillows under head. Don't ask me why I'm bright and lonely in the light of candles. Tear out mishandled pages, lost centers. I'm going to the river to see all dark shiny eyes burn our soul. At deep lonely nights, old cricket whistles, lullaby waltz, stray dogs are listening. At deep lonely nights, old cricket whistles, lullaby waltz, stray dogs are listening. When you come very lonely before midnight. I am still sleeping, hidden in the ground. Light the stove of your children's fears to keep warm my cold and very old tears. Do not ask me about my face. Put the best dress on, have on hers down. At deep lonely nights, old crickets whistles, lullaby walls, stray dogs are listening. At deep lonely nights, old crickets whistles, lullaby walls, stray dogs are listening. The candle still lights, covered with velvet night. In the light of moons, in the moon of light, in the light. Zupełnie był jak w filmie grozy na początek, Lullaby Waltz. Bardzo nastrojowa, piękna piosenka, a potem zmieniliśmy się prawie jak w horror. W

chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłam. Są jeszcze śniegi, których nie wyśniłam. Ja nie chcę spać. Muzyka Krzysztof Komeda, słowa Agnieszka Osiecka. A wykonanie z płyty Nowosiecka Piotra Roguckiego. A za chwilę wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Bartas Szymoniak, Młodość bez imienia. Chwila bez imienia, drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach w kółku, jak w ogniu jasnym. Utracony czas młodych nas znów odpalimy. będzie wrzask. Światła zapłoną, będą razić, tańczyć wokół nas. Emocje wzmogą trudny czas istnienia. Wtedy krzyk, krótki za ściany. Wtedy w podłogę skałą. I ciemność płynie jak z rany. I włosko twozu ciało. Oto jest chwila bez imienia. Utracony czas młodych nas. Znów odpalimy, będzie krzyk, będzie wrzask. Światła zapłoną, będą razić, tańczyć wokół nas. Emocje wzmogą trudny czas istnienia. Utracony czas młodych nas. Znów odpalimy, będzie krzyk, będzie wrzask. Światła zapłoną, będą razić, tańczyć wokół nas. Emocje wzmogą trudny czas istnienia. Bez imienia. Bartosz Szymoniak ze swojej najnowszej płyty Alarm. Nagranie Młodość bez imienia do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Teraz będzie wiersz Tadeusza Gajcego, Portret. Bartas troszkę inaczej zabrzmi. Oh, płyty Alarm Bitrock Barta Szymoniak. Teraz troszkę zmienimy nastrój. Będzie Marika. Marika na początek w towarzystwie Bosława, a potem Bosław już sam. Thank you.

gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Filmu Sztuka Kochania, Ania Rusowicz i zespół Mitch & Mitch. A za chwilę nagranie chyba jedno z najstarszych dziś, ale nie najstarsze, bo jedno jeszcze starsze było na początku samym. Piosenka z 2007 roku, z płyty grupy Indios Bravos Peace. Co łączy, to każdy wie, lecz w gąszczu złudzeń wciąż gubimy się i oddalamy się od siebie. Szukamy odpowiedzi w niebie, lecz zamiast szukać wyjścia, my wolimy błądzić, trudniej zrozumieć innych, łatwiej ich osądzić. A może nie, nie potrafimy już inaczej. Nie potrafimy już. Tylko tu i teraz, tylko teraz i tu. Nie we wspomnieniach i nie w marzeniach. Żyć możesz tylko teraz i tu. Tylko. Nam obce nie jest nic, o tym co boskie też lubimy śnić, ale robimy tak niewiele, a raczej nie robimy nic. I choć wierzymy Bogom, nie wierzymy sobie, że moc jest dana nam, wszak marnym byłem człowiek. A może nie, nie potrafimy już inaczej. Nie potrafimy już. Tylko tu i teraz, tylko teraz i tu. Nie we wspomnieniach i nie w marzeniach. Żyć możesz tylko teraz i tu. Tylko.

partager un moment. Plus de confession ni de concession, juste toi, moi, nous. C'est l'histoire d'un monde haut en couleur. C'est l'histoire d'un monde où nous n'aurons plus peur. Entre les you-you sifflés, chippés, les chants et danses du quartier de nos pas, notre âme fusionne, c'est notre porte d'entrée. Давайте все блин, забудем все невзгоды. Были разом мы на этой земле свободны. Наше счастье тут, в сучасном моменте. Мы горим своей марой, как соника. Цена толеранса, пиво, мезо ди транспорто. Per colmare la distanza senza avere passaporto. Sentimenti, documenti, se poi cuori son dogani. Non ci sono clandestini in questo stato mentale. Fie e linua, e fri uomo ebano. Free about Tie and Inua every woman ebano Na emu ena wujie ebe free about. افتكر للبندمين مو ميش قد سين بك كارما بدك لنتلت للي شلب دا بنيدم مو بيرفكت. Die Sprache kennst du nicht, alle schauen in dein Gesicht, es ist dir alles fremd. Es liegen Bilder hinter dir, die kann hier keiner verstehen, weil sie hier keiner kennt. Folge einem Traum, denk noch mal, denn zurück ist vorbei. Correct mistakes, but doing more wrong. before. Everything's gone, even the book on which you've sworn. All the flags lay lifeless and torn. Imagine a baby born to a world free of war. Something never done before. If there's one, there'll be more. Chances like this can't be thrown away. It all starts here, now, today. We can have a world where everyone is fed. We can have a world where greed is dead. Hours for the taking, boundaries will need breaking, but the effect's gonna be breathtaking. Choć nasze matki mówią różnym głosem, a oczy inaczej widzą świat. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy sercom spać. Choć nasze nogi kroczą w różne strony, a ręce wznosimy dla innych spraw. Nie dajmy ziemi pęknąć, nie dajmy. To była Oja i jej koledzy z całego świata. I to tyle w Nocnej Polsce. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, dziękujemy. Tides from Nebula na koniec.